چې آرام سی بیا نو دی په خپل زیرعو باندې وسنو در فلټرانو باسي صفای کی په خو اخونو فلټران نو دغه سی بیک شیر شوله ا صفای نو ګلاسونه زین ټکول نو دا چې و ډیر به استلی به بیا به نو ساخت خانه او باغ کونج کې به ات خوم پروت بیا به نو چا وی شلی هغه به بیا یو شایسته انسان پیدا کړی هغه ته به ساقي ویله انو دا پیالی دا روب روب چوه دا سپا سپا چوه دا بنا دا خانان تور کول که دله او دا مپلیس خوشحاله چه بود دا چه برالی اغیر بنا برا خطبیل بیور کول با پای که خونه برا خطبیل پا تیسی برانو اغیر نوکی پوتل و شانو تکشی که خواه کان بپا مات شو دغه شراب تا وی کیش دا دوغ شراب با یو ساس که دغه سی نجستی چه پر کالو مشلی لکه بولی و گنگی خوراکیم دغه رکم دی کچا زان تا حلال و بولل پا کپیر کیج سرده نو گور خوراک حرام قطعی مردار نجس دغه رکم دی یو بیدا نور نشه آور شیانیش پا جهان که استعمالی جی اغو چه دی که دا علال چیس دا پاک چیس جوڑ سی و حکم دا نجس نده امام ابو حنیفه رحمه الله وی پر کالو و مشلی کالی نپا مرداری جی او کچا حلال و بلل پا کپر کی جو نه کپا خاص دا شراب سر اره لری خمر دوی دا لغت تلاری و دا غط وای اغا نور شرابونه چی دی چه دا نور شیانو سخه جوری جی اغا چه دا وچش حرام خودی دو جخی خودی اغا دا کپر دی اسلام مثلا پر بنا کیر دیس این استفاده چوک ونه که چیزو خود اغا نچرم زخو اغا نور چرم اغا خبروان نلری پر اغا با نیم دا اغا رکم سزاویستا دا اغا رکم دو جخ سا فقط عقیدی پر بنیاد کراسی دو اغا مستحیل کپیر ندی اغم امام ساب وای نور امامان اونه پر کرسی دی خو اغا نچاو که دو اغا مستحیلم کپیر دی امام ابو حنیفه دا کپر پا مسئله که گرد مر احتیاط کی اغا وای یا دا خاص شراب چی جی دا پا قرآن که دا اغا شی ذکر سوی انور خو مازی پر قیاسی جو پر جبانی چی کلو مسکرین حرام ابارانو اغا در قانو جن لادی که که دایس از ما پا مطلب تیسی پوست واس چی شراب مزدکر چی احناف رو لماز مج مذب خاص دا غد انگورو ایغی تویل کیر اغم چی جوش و بلشی پرور نیو کرسی خپل دا غرا کمسی برانو یو ساس که یه مردار دی بستا خومی ام مردار دی ارشی پا مرداری جا دا غرا کم دا غرا پا باری که علاوی خلق ساس پشتن نکی عن الخمر والمیسیر او دا قمار پا مسئله کی کل تور توای چی پیه ما پا دی دوارو کی چی دی کدا د خمار دی کدا د شراب مسئله ده اسم کبیر پدی کی خورا له غټه غټه گناه ده پدی کی خو غټه گناه وی دی و منافع او پدی کی گټه دی لناس خلق لره دا گټه دی خو گټه لږ دی دا اسم سره کبیر ذکر کی معنا د تاوان خوای پر ډیره ده منفعت پک شکسته منفعت د مثال په تور شراب چې دی چې انسان هر څونه غمونه پر باری د یو ګلاس نعوذ بالله وچشي د داغ فراحت ورتراولي خوشحالي ورتراولي دماغ ورسمایي هغه غمونه ځینې چش کې هغه نو ځینې ایسته کړنو نو دا خو یو ګټه ده نو سړي ته رسېږي د مثال په تور مسکین سړی دی یوه روپۍ به نه لري هغه دغه دلته ګرځي هغه شر داسې شرنګوي بیا داسې دغه کې پر چا باندې د مثال په تور چورپې پر کشر چې شپږ روپۍ درکوي شپږ چنده یې درکوي په چا کې سې چنده درکوي په چا کې څونه درکوي مګر نو خو داسې دی د تاوان ځایونه به بیا هم دي چې دغه روپۍ د برای سلی دغه سره واړه واجلوله تا روپۍ پرېږي هغه زموږ سلی غواړي خو دغه موتې ګټې هم په کښې کېسته خو دا هم ګټه ده مګر نو تاوان خو دا دی چې باره خو مربازه چې دی دا د دنیا خرسې دونه ډېر شي د کسبو د کاره ولویږي باره کې د کور والا ګوتمۍ وړې وخرڅوله هم ورسره تړلې ده د زوی مړي سره که د مور یو چپلی کې غلا کړي وي خرڅول یې هم خدای چې دغې سوختي شي موږ یې سوختي باره بولو نو دغه سوختي پر هېڅ ډبې باره نه دي هم د ماجې ته چپلی کې غلا کوي مې د کور غلا کوي د کور د غوړو ټم غلا کوي شی لا نه پرېږدي نو خو دغه تاوانونه بیا ورسره دي او هغه موته پر یوه ځای په یوه ساعتو کې به د دې خوا روپۍ وړي ده اخوا به شل زره کالداري ورڅخه یې را روان وي نو ګټه و تاوان شته خو تاوانونه یې بیا ډېر دي ولې تاوان ګټه که ده وکړو دا خو د ده ګټه شوله تاوان دی چې سوختي شو د چا په کور باندې که د چا د په جایداد باندې که د چا په مال باندې سایکل دی ځغلی ما د ټول مال د خپلې کوروالان ګشتري له بازار ته باسي خرڅوي نو رب العزت انسان ته دغسې وویله چې نبي علیه السلام ته ته دوی ته باره ووایه قل ته ورته ووایه پیغمبره وفیه ما په دغه دواړه کاره کې اسم کبیر خورا غټه غټه ګناه ده و منافع او په دې کې ګټې دي خو لږ دي لناسې خلکو لره دلته د کبیر و د کثیر تور یې نه ذکر کړی فقط منافع یې ذکر کړي منفعتونه خو پکې شته پس یې بیا الاپ صراحت وای

دا خدای نبی علی السلام ترل دا د دې راتګ په بجنده کې دي په مکه خو مال هغه آیات راغل و چې شل کېدل مجنه کې خلق چې شل بس سم دم صحابي بو مؤمن بو سم مجاهد بو مگر دا بلې چې به چې یو بر به عقل کار نه کاو چې به کړه هغه به وکړ نو دی په فریاد رااله بلې چې دا سی حکم بیان سوی وای دا آیات رالی دا دو ام نمبر آیات وسرته وای دا آیات چې دی په سوره بقره کې دا 200 چې دی 299 آیات دا اوس چې اسم اتلسم آیات دا 200 کنونسم 299 دا اوس چې وای دا آیات اوله نه دی چې د شراب په باره کې منع فائدې کوي هغه دا غدي چې دا اوس یتي سواس چې اسالونک عن الخمر دا سوال څوک یې حضرت عمر او معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنهم دی دواړه چې هغه راغلي دي سوال د شراب او د خمار وکي چ معنا دغه یو فتوا پک شره غلی الله و دغه سی فتوا چې په دې کې ګناه همستا ګټه همستا خو ګناه پر ډیر ده بنجي ځولګا و نه دی لګول فقط بنده ته اختیار ور لره ورکی چې معنا تخپل سره ویتله نو خو هغه دی عقل لري نو چې دی شي تاوان ډیر دی نو ولې کې خو هغه ته پک شي کې دم نو لږ ګټه او تاوان چې لږ ګټه ته وژه ور وړې ان وشاران وشاران صحابه کرام چې بارز ما څه خود نه بالا پاته سوز خنه خرم چې تاوان یې ډیر نو خدای خو رښتیا وای نو زه بدن ته تاوان و جرسو ځینې ځینې کسان چې و چې هغه دماغ یې ډیر فعال نه هغه به وای بابا ګټه را خوندې که خوشحالي به پر اخلو نور به د ځان سره اچات کو هغه تاوان و چې به نو ځان ساتو که خمار دي که شراب دي دغه رقم به کو ادا حکم بر په مجنه کې ادي چلیږي روان دي ورسته خبره دا پیښیږي چې عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه هم المستاج وركړ د پیغمبر علی السلام صحابی دی مل معنی را واستلې د ډوډۍ چې ورک ورس ود د خو د شراب او جامونه پر راکښ وسنی خلق هغه بو تلم بل آتش به د خو هغه رقم نه دی چې هغه شراب دی اغه مشروبات چې دی خو هغه وخت کې مریواج نو شراب به را راوړل و مجلس ته نو مجلس ته شراب راوړل شراب چې خوړل د مجلسیم د ماپشن د خاصه جوړه کړه ده اناس دی مجلس کشف شو خوړی د ماشام د منځه وخت رالی اراضی چې جمع وک په خپل ایدې د مخ کې حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه دوی چې د مخ سره الحمدلله چې خلاص کړل فقل یا ایها الکافرون سوره ته شروع وکړه پاغه کې خو چې دی قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ز عبادت نکوم د هغه بتانو چې عبادت کوي د چرالی لا یو غرزه واغې و نه و یقل یا ایها الکافرون اعبد ما تعبدون زم د هغه بتانو عبادت کوم چې اتیا کې لا د تفریح شاو فسی ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ولا انا عتب لا یو غرزه برل و انا عابد ما عبدتم ز د هغه شان عبادت کوم چې تاسو کوي نه خو سریح الفاظ د کوپر دي مګر دا چې فقست نه دی ولي خو دماغ یې نشاپاته ده ادا چې وای سلام چې وګرځې دي چې دا چې استاد څنګه نظر اخی خدا خو دا غسې یم پکې کیول دا خبره چې رااله آیت کریمه په نازل ستې په دست دا چې الله پاک ویا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون په سوره نساء کې درو څلورشتم آیات دا نو غاکې دوه ام نمبر په چا کې رالې د شراب د منع په باره کې نو اصلو خدای آیات ترې موږ مال څلور آیات راغلي هغه د مکیغه خاص علال واجب ته پاره دا بل چې اوس په سوره بقره کې موږ وایو 299 آیات چې وو په نمبر کې زوار دوارم خطا وت مثلا 99 هغه 299 آیات چې وو په دغه کې خو فقط معنا هغه کې کته کې قزارات استا په لاسر کې چې ګناه ډیر ده په دې کې چوری پر اټینګ کې نو کې کار پر سخت هغه څورتول چې ای ایمان والاو تسول منزته منې چې کې په دې حال کې چې نشاس تر څو چې په خپل خبره پوسې چې زه څه وایم زه څنګه ګټم خو ته دغه شیان پر چې نشای برای وایم شه دلته مسلمانان مره نو کې د تنګي سره مخ سو نو خو برای به د ماپشن په وخت کې د مثال په تور نس و چې شلې چې و به خود سي د ماپشن وخت راته نشه بیا نه وتلې پر حرام مزګر نس و چې شلې د سي ان شکل اتل ما شام نس و چې شلې باران یو د مخسن وخت په تاسو سوچ مخسن منځونه به وسو برای به نو چاو چاو چې چې در سهار یې نو نشه ځي ایو چې به د سهار جامه وسوله بار به نو بیا ورسته و چې ماپشن کې بیا نشه ځي دا غد وخت نو دی خوند پر اخستلې سو حرمت نه دی راغلی دل مانزه په وخت کې ول دغه وخت کې تاسو مور نږدې کېږي په دا وخت کې پر حرام کړل د شه در حرمت را په خوانو کې را ډیر سو کنو په خو ګنا او دا اختیار کوم وسه بنجز ولګاو او شاران صحابه کرام چې بارای نو چې په دې وخت کې نه خورم په دا مخسن نو بیا مزنه خورم ساره نو نه خورم دا پات نور نه پر لاس چې ځنی وخت سي ا بیا دا غره کوم د ځنی ځنی کسانې چې هغه خپل مرشم یا مخسن بل وخت بعد دا چې واقع عاده عتبان ابن مالک رضی الله عنه بل صحابي دی جیم المسجد جوړ کړ د خورا ډیر خلګ راغوشتي

یسالونه دې سوال کې کستا څه مازه چی شو ان پخون دی نه فقاو مصرف کې د دې معنی دا سوال دی کنه دی نو بابا دا یو سوال مکرر و جره دی د څه د پار الله تعالی څنګه جواب کوي دی مرشي شنه فقاکو الله والما انفقت من خیر چی ته نه فقکه یو شی د شیانو د خیر چی چاته ورک و پلارت مور پلارت قربانو ته ایتمانو ته مسکینانو ته ابن سبیل و مسافر ته الله چې هغه مصارف هم در وشول ول هر شی چې ته نه فقکه هغه نه فقاکه سیدی مگر حالت موږ نو ویل چې نه پلی خیرات مراد دی نه پلی پرځی کوي پرځی مور پلار ته سی کیږي نو خو حالت نه پلی مراد و الله او هر شی چې نه پقه کوي د او غزا ته سوال د اصحاب په ځین کې مسلمانان په ځین کې پاتې ځای دی زګر د نه پقه کوو زګر د نه پقه کوم دا سی کیږي کنه سی کیږي دلته هغه سوال دی ویس او نه دی سوال کی کستا څه ما زه څو نه قدر یو په قوندې نه پقه کی اغه د اندازه پاته ده ګوره یو سړی جذبات دي پر چا زبر غلی دي ګرد مال په خپل د الله سره باسي الله پاک صورت خل العفو هغه بل عبد پام چې خپل حاجت کې چاته ورنک خل العفو دا تاغه نه پلیک خبره را روانه ده نو اوس چې تش دین پاک مسله تر لاس په ان پاک کې خلاص یو حکم د ګرد مرد لپاره چې 13 درته وای دغه مخکې آیات چې 215 سم دي او په دغه آیات کې چې 209 سم دي دلته په دواړو کې یو شی دین پاک خبره رااله الکی ملسون علاوه چې نفقه کوي ما ځه مسائل پر اصل شی چې تکه مګر خبره چې څوک یو نه جذبات دي چې ګرد کوي دغه د لپاره منع لګي بیا لا حکم راو ګرځو چې دی وای چې ملسون نفقه کو علاوه العفو عفو چې ده ما زاد من المال اګه چې در اګه د چې د مال څخه یو څه شی زیات ترچا من نفقتک یا د مثال په تور من حوائجک اګه چې زیات د مال څخه ساتل حاجات اګه تعفو ویل کیش الاو اګه بالا بود نو انفاق ورده واره پر درې قسم دي د خلاصې درته وایم یو اګه انفاق مصرف انفاق معنا په حساب ازل چې په ګناه کې دا غو حکم دلته نه دی بیان سوی اګه ناروا دي حرام دي بل ځای به حکم راځي چې په مطلق ګناه کې د مال مصرف ول دا حرام بل قسم دین انفاق دی هغه په مباح کې دی هغه خپل ځان ته به تفصیل لري درته وایم مباح دا معنی چې نه عبادت دی نه ګناه دی بل قسم انفاق دی چې هغه په طاعات کې دی نو ګور هغه د معصیت کې خود دلته نست ا په طاعات کې باندې په عبادت کې مصرفې هغه نه بعد واشه لري یو پر ځی عبادت لکه زکات د مثال په تور یا د یو چا پور در باندې دی نو خامخا به مصرف ورکې نو خو دې در باندې دی د کورواله نه فقط چې در باندې در باندې پرز ده دغه پرځی پرځی شیان چې هغه حکم دلته نه دی بیان سوی هغه ځنی و بس ور عبادت دی خو پرځی دی هغه حکم نه نور ځایونه بیان یې په عبادت کې هغه نه پلی دلته بیان سوی اغه نه پلی بعد وخت قسمتي یو نه پلی اغه عبادت چې ته خو پرز نه کوي بل نه کوي خیرات کوي دغه ستا خیرات وس جائز دي کنه جائز دي کتاب راوی وای دا د وخت قسمتیش یو اغه دي د خپل عیال د خوځې چې سپه مایه اغه پرځنه په قن اور کوي خیرات کوي دا برته در باندې منع دي حرام دي خو دا حق ور کوي دا خو دا مؤمن حق دي خو اغه ما شام کټي ته ضرورت لري خو اغه ډوډۍ ته ضرورت لري ته به عدالت خیراتونه کوي او اغه در باندې واجب نه دي زکات نه دي سرسایا نه ده وزحیه نه ده د چا پور نه دي در باندې خیرات اغه سنه په خیرات چې کوي نو کله عیال حق ضایع کړي دا خیرات نه جایز دي په دا پوس وس او که یا اده وغو که تو باندې واغه نه کزا کېدل نه ډوډۍ کزا کېدل نه په خیرات کوي بیا نو جایز دي کنه جایز بیا د واش اخر لري برته اغه دادی کته چې به د عیال حق نه کړی بیا دی پرځي حقوق ګرد ادا سی وی دي نه په خیرات مګر بخیل چاک یا بخیل چاک داغه دي چې ورلره وره کوم د کور دي طبيعت خاطی څه غلط کار اوس د جمهور سیټ مل سی ورکی نو دغه رقم کې د دغه سړی د پاره چې دی دی سی کتاب نو نه جکې نو خا دی نه دی په پرځو کې چې به ته پرځو کې نه اول غات لاس ګرځي ارمان دي کار دی نه پلی انو خمیا کوون بل سره هغه دی چې هغه مسكين ولدي نه پلیشه ورلره ورکی پرځ نو د ورلره ورکی مګر خوان دی ورکی چې زه دغه خپل ځای کې ولګی چې د الله په خزانه کې جام اسوي هغه پر دکان مو پر کیسو چې مې وهلی یا خو لاړې و خوړس به چی شي بیا کدا ایس په خبره پوسه خوان دی پر ځای خبره اخستی د د د پاره دغه الله پاک وایي چې قول العفو په نو پلی خیرات کې هغه چې دی خوان پر اخ الله دغه مصرف کې بیا دی په ځین کې لا نه راګرځي د ستاتر اشي باندې زینجم نفس کا شان دکیږي دماغ دم نفس کا شان دکیږي دا دغه حکم سو کداي سنا په خبره ته شپې دلی اس اچ په معصیت کې هغه حکم دلته بیان کړی دی یا اگر سره هغه حرام دي چې مصرفې اچ پرځي واجب دی هغه بیان کړی دی یا هغه کباله کمرې کپای ارقم چې پرز به ادا کړي پا په نپلی کې چې د عیال حق پکې ځای کېږي یا د پوروړي حق ځای کېږي نپلی خیراتونه ته کوای سي یا د عیال حق بورکوي د هغه پوروړي پور بورکوي که دا اګر د شیان نه وه ساده نپلي او بیا نو دوه قسمه سبارم نو ستا زړه کشانده کېږي که نه کېږي که دې زړه پسې کشانده و مې کوه که دې زړه نه پسې کشانده کېدې بهر علاقه پکوي دغه زائد شی دا پکشي کې ورله راورکړه بل مباح دي مباح دغه معنا نه ګناه د نطاعت دي د څه شي لپاره مصرفوي د مثال په تور ښه مېوې رانیسم خورم ضرورت نشته مباح کار دي د مېوه خوراک خو نه کېږي نه عبادت دی چې باید مېوه خوراک ثواب لري نه ګناه ده چې باید حرام دي ګناه لري مېوه سکه یې داسې دي که نسې دي وایي دغه چې ته د مېوې خورې رقم رقم مېوې رازغلی خورې نیت ته دې برکته کېږي چې ته قوت پر عبادت به حاصلې او بدن به مې ښه قوي سي عبادت به وکړمه د خپلې کور والا سره به نزکات وکړمه نو بره ثواب یې کوه نو درته جایز دي ګناه نشته په کښې کښې ونې خو په نیته چا یې کوي مباح کار دي په نیته عبادت یې کوي او که دې د ګناه په نیت کولې مېوې دې ډېرې خوړلې چې بره به پر زنا ووس پیدا کړم د مثال په تور پر ښه راخس وډانس به بره وس پیدا کړم ښه به جسجس ورځم پر داسې شیانو باندې کوي نو بره مباح شی دي چې خورې بره درته ناروا دي ناجایز دي بیا بیا نه کوي نو بل به دا دی چې نه د عبادت په نیت کوم مباح مېوې دي خورم نه د ګناه په نیت کوم د څه دپاره طبیعت مې سمېږي یو ګړی بره خوشحاله سم دا هم جایز دي نو ګوره مباح شیان هغه دا توسع کوي المباحات ورته وایي په مباحو شیانو کې توسع کول ښه پوډنان پخول دا شیان پخول دا چې دي درې قسمه سو د ګناه په نیت چې بره به زه قوت پیدا کړم پر ګناه و ناروا سو او هغه دوه قسمه چې قوت پیدا کړم پر عبادت دا هم روا چې وا د هغسې مې طبیعت سمېږي خوشحاله کېږم دا هم روا بس دغه د انفاق خلاصه سوله اول دواړه څو قسمه سو درې ناروا او طاعت او مباح طاعت بیا په خپل ځان کې پر دوه قسمه سو هغه طاعت چې بیا دی پرځي هغه جلا سو هغه نپلي جلا سو په هغه نپلي کې بیا چې د بل ته کوې نپل د بل حق ضایع کوي هغه بیا ناروا او چې د بل حق نه ضایع کوي خپله یې کوي هغه بیا ستا زړه ته کته کېږي چې زړه دې کشان ده که نه چا کشان دي هغه به کوه چا نه کشان دي هغه وکړه په مباح کې هم دا درې قسمه سو یا به ته تقویه د عبادت کوې یا به تقویه د معصیت کوې د معصیت غیې ناروا د عبادت غیې روا که مباح د خوند دپاره و هغه هم درته روا تر دغه اقسام بالا نه لري بس دغه دي دلته فقط دا یو قسم بیان سو چې الله پاک وایي چې د کوم مصرف وکړه قل العفو عفا مصرف كذلك درس يبين بياني الله على باك لكم سيستا فار الايات ايات نخبل لعلكم تتفكرون شيء تسفكر ووهي ولي خو نو دا دنیا چې د ام د دنیا د دې دنیا کار ادي په وسو ام د اخرت کار په وسو ته تفکرونه په دغه په دافای کور واچاوه چې ته به نو بر فکر وای چې دغه دنیا مصرفوم په دنیا کې کومه ګټه لري په اخرت کې کومه ګټه لري د اخرت ګټې مې درو شو له ثوابونه دي د دې دنیا ګټې مې د چا حقوق په ادا کوي د مثال په تور د سینې چې په ګناه زه واقع سم دا فکر به ته ووایه څنګه په دنیا والآخره آیات راواوښتم ته چې به تفکر وکړې په دنیا والآخره په دې دنیا او په آخرت کې د دواړه ځای به وسنجوې دا خبره ته ستاسې پام شو چې ما د آیات اثر د دوه توري مې وویل ولې خو حکم یې د اخوا سره تړلی دي چې لعله شایکم تاسې ته تفکرون فکر وي په څه شي کې په دنیا والآخره په دنیا و آخرت کې فکر پکښې کې ووایه چې دغه مصرفونه چې زه کوم دغه اعمال و کردار چې زه کوم بهره نو یوازې خو د خبرو میسر و دغه نه دي په هر شي کې چې بس به ته فکر وایه د دنیا و د آخرت چې د دنیا ګټه مې کمه ده د آخرت ګټه مې کمه ده د دغه ځایه څه دا موږ زده کړې ده چې بره هر چا ته وایي مؤمن مسلمان و خپل زوی ته وایي وایي زوی داسې کار مه کوه چې نه دې د دنیا ګټه نه دې د آخرت موږ باید داسې ګټه وکړو داسې کار وکړو چې یا د دنیا جایزه ګټه پر بنا شي یا د آخرت ګټه خو معلومه ده چې ثواب دی هغه پر بنا شي نو دغه د دغه آیات کریمه سره دغه بیان اړه درلودل هغه د شرابو د حرمت درجې په کښې کې بیان سولې الله عز وجل دې موږ د ټولو معاصي و ګناهونو څخه وساتي او الله تعالی دې هغه انفاق چې هغه جایز و ثوابي دي الله دې زموږ نصیب کړي و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.